İlk işim ilçe merkezindeki ve köylerdeki tüm okul ve kurumları ziyaret edip, mümkün mertebe her şeyi yerinde görmek oldu. Gittiğim yerleşim yerlerinde okul yöneticileri, öğretmenler, muhtar, veliler gibi paydaşlarla görüşüp, varsa sorunlarını ve taleplerini dinledim. Ayrıca kurumda çalışan idari personel ile okul, kurum yöneticileriyle toplantılar yaparak kendi çalışma ilkelerim ve uyulması gereken genel kurallara ilişkin açıklamalar yapıp onları bilgilendirdim. İlk olarak merkez teşkilatında ve okul yönetimindeki idari tecrübelerim ışığında, öteden beri üstünkörü alışılageldiğini fark ettiğim resmi yazışma stilini değiştirdim. Tabii aynı zamanda öğrencilik yıllarımdan beri edebiyatla ve bilhassa şiirle yakından ilgilendiğimden Türkçeyi, kurumda görev yapanların birçoğuna nazaran daha iyi kullanıyor olmam da bunda etkili olmuştu.